Nihayet emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki inananları, katımızdan bir rahmet olarak o günün rezilliğinden kurtardık. Doğrusu Rabbim pek kuvvetlidir ve azizdir.